Достатъчна ти е моята благодат. Извънредна беседа, държана от учителя на 18 януари 1917 година. Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Послание към Коринтияните, 12 глава, 9 стих. Събирате само, а малко сеете. Но не в другите хора, а в себе си да сеете, във вашите градини. Павел, като ходи по третото небе, допусна се на един дявол да го изкушава. Той отишъл с Христа на небето, а навръщане бил толкова красив, че един дявол се влюбил в него и се оженил за него. Човек, който е в плътта, ходи към небето и към земята. Три пъти се моли Павел да се освободи от този дявол, но не е можал. Вземете поука в себе си да се борите с дявола, който е във вас. Той не може лесно да излезе, но вътре във вас се борете, за да го победите. Доволно ми е твоята благодат. Значи, за да се яви силата Христова, човек трябва да бъде немощен. Като влезе дяволът в сърцето на човека, той ще го направи като керемида, ще го изсуши, опече и изяде. И така човек остава без сърце, не може да чувства, ожесточава се и казва, че няма смисъл живота. Сърцето на немощта Господ написва своя закон. Да не би като дойда, казва Павел, да има между вас разпри. И тогава ще ви намери моя дявол и вашия дявол, и какво ще стане тогава с вашите дяволи? Разпри и бъркотии, прави ги все същия дявол. Колкото да внася мъжът, жената си глада изнася, разсипва се думът. Тъй е. Заченете, пометнете, дяволът във вас си гла изнася от вас. Павел се е молил три пъти, за да се избави от дявола, а кой от вас се е молил за своя дявол? Доволно ти е моята благодат. Непременно трябва да дойде силата Божия, за да се помогне в кризата, в която се намират сега жените. На Павел този дявол колко бели му беше направил, колко пъти бой и изпитание му е създал. Тъй, в което човешкият ум е съсредоточен, то расте. Може 20 години да дойде тази слабост да хлопа, но не отвари. Иначе, като се преродите един ден, ще намерите градините си в бурени обрасли. Човешката душа е свободна от тия недъзи, но може да се пресъди в тях. Сред обществата развалят тези, които Павел ги изброява. Когато искаме благодатта, със житото растат и бурените. Давам ви само едно опътване. Божествената благодат, като дойде в човека, той не се мени, има радост. Божествената благодат е едно дълбоко въздействие. Съберете се 10 жени, молите се и мислите, че имате божествената благодат. А то не е нищо друго, освен почерпване с вино. То е психическо пиянство, както момата, когато се жени, но скоро преминава. В любовта има самопожертване. Вие сте в изпитание на лошите духове, а не както старите християни. Колкото изпитанията са по-големи, то и божествената благодат е по-голяма. За да можете да се развивате, трябва да си създадете верни образи. Вие имате смътно понятие за Бога, трябва да имате интелигентно чувство, да разбирате мислите и желанията на душата, а не на тялото. Когато направите някакво самопожертване, вие усещате радост. Трябва да имате строго определен образ на Христа, с най-благородни черти, с всички добродетели, като един жив човек, както е бил той на земята. И когато се сърдите или гневите, да се запитате, трябва ли да правите така пред него? Това е психически закон, който работи много сполучливо. Например, загуби някой ваш приятел 1000 лева, ще ви е мъчно. Но кога има зад гърба си друг гарант с повече, не ще ти е мъчно. Вие искате помощ все от хората. Но обърнете се към Господа, като представите образа Христов. Той ще влее своята сила във вас. Женитба без деца няма смисъл. Детето е живия образ, в него се изживява енергия. Тези, които нямат деца, гледат да погледнат някой ерген или чушмаш, да се нагиздят. Христос всякога трябва да присъства във вашия свят, навред да върви с вас. Това е религиозен живот. Без Христа мъртви кости сте. Христос трябва да дойде и ще ви направи силни в изкушенията. Изправете се на молитва с Него, ще е чуда. Застанете на молитва, няма да се спирате пред недоразумения. Бележките ми са натурени и ще ги представя на Господа, вече не се спирам, бърже ще вървя. Тъй както сте наложници на лошия дух, измъчвате се да намерите своята сходна душа и да почувствате радост. При молитвата се иска чистота. Вие няма да се освободите една от друга, тъй често пъти грехът на една жена е грях на друга. Свързани сте. Само Господ може да ви освободи от гнилото месо. Христос може да прави операции да чисти гнило месо. Да се съсипва човек не може, но трябва да си помогне. Като отивате при Господа, ще ви повърнат назад и ще ви покажат всички живи мисли, които вървят по диреви. Молете се Господ да ви заличи прегрешенията и да останат всички добри мисли и желания. Мразите един човек от една фамилия, която е тук от 200 члена, а горе на небето от 1000. И те ще ви пречат. Христос живее във всичко. Като казва, ще вървя бърже, значи ще отивам да съобщя какво правите и като дам своя доклад и ще ви прекарат 7 пъти през огъня и всички дяволи ще излязат. Трябва да въдворите Христа между вас, докато сте тъй, няма любов. Само дръскотини не ще да правите като децата, а писмо. Христос трябва да го създадете във вас. Той започва да се образува в душата, както детето се зачева в утробата. Може да го пометнете, например, когато се разгневите, а той зачеване става много рядко. Като дойде Христос във вас, и ангелите ще дойдат. Като родите Христа, небето взема грижа за вас и вие ще бъдете в безопасност. Павел в 7 глава е на мъки, а в 8 глава Христос се роди в него. Вашия стремеж е да родите Христа. Трябва да се научите да търпите, да сте смели, решителни, да сте готови да се жертвате. Майка, която е страхлива, не може да ражда. Дяволът само гледа да убие във вас Христа, щом заченете. За Христос да сте готови на всички жертви. Като се роди Христос във вас, вие ще станете граждани на небето и ще помагате на Господа. Най-голямото нещастие на човека, който не ражда. Раждането е в душата ви. Сега трябва да се примирите с Христа. Често има лоши духове, когато някоя жена е бременна и искат тя да пометне детето. Например, мъжът ти се напие, бие я. Да се роди Христос у вас и да се съедините с Бога. Вие се стремете в това и Господ полага същите усилия. Не изкушавайте Господа. Например, англичанката годеница, която пратила годеника си на най-опасното място да й откъсне една роза, за да й докаже, че я обича. Той я откъснал с риск на живота си и като се върнал и подал розата, той казал: «С Богом за винаги!» Чувам, като се оплакват често на Христа и все поми му носят. Няма никой да благодари и да се примирят сами. Като идете при Христа, кажете: «Господи, влей духа си в мен, дай ми сили да търпя, дай ми смирение». Ти преди да кажеш на Господа, той знае твоите обиди. От твоя брат дяволът преминава в тебе и ти помагаш на брата си, който е по-слаб. Впрегнете духовете, които са във вас на работа. Като ви срещна, ще ви попитам: носите ли дявола? Ако имате двама-трима, ще ги взема, но един ще ви оставя, докато минете 7 глава. Молете се Христос да оживее във вас. За Господа, като се хванеш, бъди като лепка. Искай да те благослови, като си изповядаш греховете с дълбоко смирение. Като станете сутринта на молитва, Христос да е жив у вас и кажете на дявола: «Аз това ще направя». Хлопайте ден, два, 10, 20, като унази вдовица, ще дотегнете на Господа и ще ви даде потребното. «Жено», казва Христос, «голяма е твоята вяра». Това е от благодата, която ви се дава за през тази година. Аз съм развял знамето. Идете и изгладете споровете. Тетрадките с малко погрешки учителят поправя, но когато са много погрешките, учителят захвърля тетрадката. Изучавайте псалмите 23, 37 и 7. Извънредна беседа, държана от учителя на 18 януари 1917 година в София.